Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Maide suremizin 18. ayetinden başlayacağız. Rabbi Zülcelalimiz Maide suremizin 18. ayeti kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Ve kâletil yehûdü ven nasâra nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuhu. Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın çocukları ve sevdikleriyiz dediler. Yeryüzündeki Yahudiler ve Hristiyanlar böyle diyorlar. Veya aynı karakterde olanlar, Yahudileşme temayilinde olanlar, Hristiyanlaşma temayilinde olanların hepsi aynı şekilde diyor. Nahnu ebnâullâh ve ahibbâuhu. Biz Allah'ın çocukları ve sevdikleriyiz. Allah bizi sever. Herkes böyle diyor şimdi. Sadece Yahudi ve Hristiyan değil, Müslümanım diyenlerden de aynı şekilde söyleyenler var. Biz Allah'ın dostuyuz. Kimsenin hayrında şerrinde işimiz yok. Kendi halimizde, işimizde, gücümüzde devam ediyoruz. Allah cennetine bizi mutlaka koyacaktır demek suretiyle. Aynen Yahudilerin ve Hristiyanların söylediğini söyleyen, bugün toplumda da Müslümanız diyen kimseler var. İşte bu ayet-i kerimede bu gerçek ortaya konuyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى Yahudiler ve Hristiyanlar derler ki, diyorlar ki, نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاهُ Evet, biz Allah'ın çocukları ve sevdikleriyiz dediler. Kul, de ki onlara, madem siz öylesiniz, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِجُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ Evet, de ki, dediğimiz gibi olsa Allah niye günahlarınızdan dolayı sizi azap etsin ki? Allah size azap ediyor. Allah size günahlarınızdan dolayı azap edeceğini söylüyor. Tevrat'ta da, İncil'de, Kur'an'da bu var. Siz Allah'ın sevgililerisiniz de Allah size niye azap etsin öyleyse? Bel entüm beşerun mimmen halak. Evet. Siz onun yarattığı insanlardan başka bir şey değilsiniz. Kendinizi onun dostuyuz, onun sevgilisiyiz demek suretiyle bir kenara aklanmış, paklanmış birinci sınıf insan ve vatandaş olarak çıkarmaya kalkmayın. Gerçekten böyle bir şey yok, olamaz. Siz öyle değilsiniz. Siz öyle olamazsınız. Sizin gerçekten Allah'ın sevgilisi olmanız mümkün değil. Allah size azap edicinden bahsediyor. O zaman siz de aynen onun yarattığı diğer insanlar gibi bir insansınız. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ O, Allah, bağışlanmasını isteyen kişileri bağışlar. Günah peşinde koşarak azap edilmek isteyene de azap eder. Evet, o Allah öyle bir Allah'tır ki, bağışlama talebinde bulunan kimseyi, ben bağışlanayım, Allah beni affetsin, Allah beni bağışlasın diyen kimseleri mutlaka bağışlar, affeder. Evet, وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ İlla azap edilmek istiyorum. Allah bana azap etsin diye kafirlik yapan kimseye de Allah mutlaka azap eder. Herkes ne isterse Allah onu yaratıyor. Hidayette olmak isteyen Allah hidayet üzere hayatını devam ettiriyor ve sürdürüyor. Sapıklıkta olanı ise sapık olanı ise Allah sapıklıklarını artırmak suretiyle sapık yolda bırakıveriyor ve azap ediyor. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ O Allah bağışlanmasını isteyen kişilere bağışlar, günah peşinde koşarak azap edilmek isteyeni de azap eder. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Zira göklerde, yerde ve her ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Sonunda dönüş de O'nadır. Evet, yerlerde ne varsa, dağlar, taşlar, ormanlar, ağaçlar, kuşlar, kurtlar, insanlar, denizler, okyanuslar, göklerde ne varsa, ay, güneş ve yıldızlar, gezegenler hepsi Allah'ındır. Allah mal varlığını açıklıyor. Allah her zamanda ve her zeminde bu ayeti kerimeyi hatırlatıyor. Mal mülk benim demeyin. Mal mülk benimdir. Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Pek çok yerde geçer bu ayet-i kerime. Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Hepsinin mal varlığı benimdir. Yani bizde mi Allah'ınız öyleyse? Biz de yerle gök arasında yaşayan kimseleriz. Bizde mi Allah'ınız? Evet. Dilerse canımızı alıveriyor. Elimizde değil. Ben 30 sene daha yaşayacaktım deme yetkimiz yok. Dilerse Allah alıveriyor elimizde. Canımız elimizde değil, malımız onu da alıveriyor. Bir felaket karşısında tüm mal varlığını yitiren, bir felaketle birlikte bütün canlarını yitiren insanları biliyoruz. Deprem bölgelerinden hatırlarız. Veya çöküntü olan binalardan hatırlıyoruz. Adam 200 milyara almış. Gitti, yok. İçerisine de 100 milyar masraf etmiş, o da yok. Çoluk çocuğu da yok, sadece kendisi kalmış. Bir anda 300 milyar liralık mal varlığı sıfırlanıyor, enkaz haline geliyor. Çoluk çocuk da ölüyor, sadece kendisi kalıyor. Hani mal seninti, hani mülk seninti, hani her şey seninti. Hayır, hiçbiri bizim değil. Velillahi mulkü semavati vel ardı ve ma beynehuma. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa ne bulunursa hepsi Allah'ındır. Evet, biz de Allah'ınız. Allah bizden tek isteği, size verdiğim iradeyi ve aklı benim istediğim yolda kullanmak suretiyle iradenizi bana teslim edeceksiniz buyuruyor Rabbimiz. İradenizi, isteğinizi, arzunuzu bana teslim edeceksiniz. Evet, Allah yolunda olmak için ona teslim edeceğiz. İrademizi ona teslim edeceğiz. Arzu ve isteklerimizi Allah'ın yolunda kılmaya çalışacağız. Evet, her şey Allah'ındır. Yerler, gökler, dağlar, taşlar, ormanlar. Ama insanlar parsellemişler. Tapulamışlar. Burası benim mülküm diyor. Neresi senin mülkün? Bu arazi parçası. Allah dilerse bir felaketiyle o arazi parçasını yok edebilir mi? Ediyor. Evet. O arazi parçası yok oluyor. Evet, tapudaki, kadısudaki o paftalar, o parseller yok olabiliyor. Hepsi denize kayabiliyor. Evet. Hepsi bir yarın kenarındadır, bir dağın kenarındadır ama yok olabiliyor mu? Oluyor. Bütün canlar yok olabiliyor mu? Oluyor. Öyleyse mal kimin? Allah'ın. Mülk kimin? Allah'ın. İnsanlar Allah'ın. Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. Velillahi mulkü semavati vel ardı ve ma beynehuma. İşte bu ayet pek çok kere tekrar edilir Rabbimiz tarafından. Evet. Rabbimiz yeryüzünde her şeyin kendisine ait olduğunu söylüyor. Evet. Yerlerde ve gökte ne varsa, her ikisi arasında ne varsa, her şeyin sahibi O'dur, hükümranı O'dur, Allah'tır. Evet. Ve ileyhil masir, dönüşünüz de O'nadır. Eninde sonunda da dönüp dolaşıp O'nun yanına varacaksınız. Eninde sonunda da dönüp dolaşacağınız yer O'nun mahkemesidir, O'nun huzurudur. Mahşer yerine toplanıp mutlaka onun yanına varacaksınız. İşte böylece Rabbimiz yeryüzünde her şey benimdir. Dilersem depremle yok edebilirim. Dilersem su ile yok edebilirim. İşte Nuh Aleyhisselam ve dönemindeki insanlar. Yerden su fışkırdı. Gökten yağmur yağdı. Gemiye binen insanlar dışında ne kadar insan varsa hepsi boğularak öldüler. Allah'ın ordularından bir ordu. Yeryüzü benim, gökyüzü benim, ikisinin arasındakiler benim diyordu Allah. Allah yeryüzüne su fışkırtmasını emretti. Gökten de yağmur yağdırmasını emretti. Neticede Nuh Aleyhisselam geminin içerisine aldığı Müslümanlarla birlikte kurtuldu. Geri yana ne varsa hepsi helak oldular. Onun dışında Ad kavmi rüzgarla helak edildi. Allah'ın gücü ve orduları çoktur ve büyüktür. İşte Allah gücünü kullanmak suretiyle ordularını ortaya koymak suretiyle böylece işi bitirdi. Depremle işini bitiriyor. Bir sayhayla, bir çığlıkla, bir patlamayla işini bitiriyor toplumlar. Evet, Salih Aleyhisselam'ın toplumu Semutlar bir patlamayla, bir depremle yok oldular gittiler. Her kavmin, her toplumun başına mutlaka Allah'ın ordularından bir ordu geldi ve onların işini bitirdi. Öyleyse Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Ey insanlar, ey yeryüzünde yaşayanlar, aklınızı başınıza alın. Yerde gökte ne varsa hepsi benimdir. Eninde sonunda dönüp dolaşıp geleceğiniz yerde yine benim yanımdır demek suretiyle Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Dönüşünüz de banadır, yarın orada hesaplaşacağız diye onu da hatırlatıyor. Bu dünyada her şey kalıp gitmeyecek. Öbür tarafta hesap var. Öbür tarafta mutlaka insanlar hesap verecek. Bu dünyada yapıp ettiklerinden dolayı ya cenneti kazanmış olacak ya da cehennemi kazanmış olacaklar. 19. ayet. Maide suresi 19. Ya ehlel kitabi kad caekum rasuluna yubeyyinu lekum ala fetratin minel rusuli en tekulu ma caena min beşirin ve la nezirin fekad caekum beşirun ve nezir vallahu ala kulli şeyin kadir. Evet, Maide suremizin 19. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, ey kendisine kitap ulaşanlar, bize de kitap verildi diyenler, kitaptan nasibi olanlar, kitap sahibi olduğunu söyleyenler, Allah bize de kitap gönderdi diyenler, hiçbir peygamberin gelmediği, uzun bir aradan sonra size gerçekleri açıklayan bu elçimiz gönderildi ki, bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı gelmedi demenize meydan vermemek için. Size bir müjdeci ve uyarıcı olan peygamber geldi. Allah dilediğini yapmaya güç yetirendir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İsa Aleyhisselam arasında 500-600 senelik bir zaman var. Bir fetret dönemi var. İsa Aleyhisselam'dan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bu arada 500-600 senelik bir fetret dönemi var. Bu dönemden bahsediliyor burada. Evet, kendisine kitap ulaşanlar, Hristiyanlar, İsa'yı tanırız diyenler, İsa'nın yolundayız diyenler, kendi elleriyle yüzlerce İncil yazıp İncil'e inanırız diyenler, papazların yolunda gidenler. Dikkat edin, hiçbir peygamberin gelmediği uzun bir aradan, 5-600 senelik bir aradan sonra size gerçekleri açıklayan son peygamberimiz elindeki son kitapla, Kur'an'la geldi. Niye geldi? Bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı gelmedi demenize meydan vermemek için size bir müjdeci ve uyarıcı gelmiştir. Allah dilediğini yapmaya güç yetirendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Dolayısıyla gelin Allah'ın gücü karşısında aczinizi bilin. Aciz olduğunuzu bilin. Son peygambere iman edin. Tahrif edilmiş, bozulmuş, papazlarınız tarafından her tarafı değiştirilmiş olan İncil'e uyacağız diye, o yolda gideceğiz diye hayatınızı sürdürmeyin. Allah yolunda olun. Allah yolunda ölmeye çalışın. Gelin son peygambere ve son kitaba uyun diyor Rabbi Zülcelal'imiz bu okuduğumuz ayet-i kerimede. Evet. 20. ayet-i kerime. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavm izkurû ni'metallâhi aleyküm iz ce'ale fîküm enbiyâe ve ce'alekum mulûkâ. Bir zamanlar Musa toplumuna demişti ki, ey halkım, Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın ki, o aranızda peygamberler çıkarmış ve sizi Firavun'un zulmünden kurtarıp aranızdan hükümdarlar çıkararak egemenlik sahibi yapmış. Dünyada kimseye vermediğini de size vermiştir. Musa aleyhisselam çevresindeki İsrail oğullarına hitap ediyor. Önceki halinizi hatırlayın. Firavun'un zulmünden inim inim inlediğiniz günleri hatırlayın. Evet, Allah'ın nimetlerini hatırlayın. İzci ale fîküm enbiyâe. Aranızdan pek çok peygamberler göndermiştir. İsrailoğulları arasından pek çok peygamber gelip geçmiştir. Ve cealeküm mulûkâ. Evet, krallar da gelmiştir. Sadece peygamber değil, siyasi lider ve devlet idaresini yapan insanlar da gelmiştir. Evet, İsrailoğulları arasında Allah bu şekilde kimseler de göndermiştir. Yani yeryüzünde Davut Aleyhisselam, yeryüzünde Süleyman Aleyhisselam hem saltanat sahibi hükümdar hem de peygamber olan kimseler. Ve cealehum muluka. Sizin aranızda melikler de göndermiştir. İdareciler de, hükümdarlar da göndermiştir. Ve ataakum ma lem yu'ti ahade minel alemin. Yeryüzünde kimseye vermediği saltanatı da size vermiştir. İşte Süleyman Aleyhisselam, işte Davut Aleyhisselam. Demiri onun elinde hamur gibi yaptık diyor Rabbimiz. En büyük saltanat değil mi? Süleyman Aleyhisselam kuşların dilinden anlıyor. Süleyman Aleyhisselam hayvanların dilinden anlıyor. Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarlar emrine verilmiş. Rüzgarlar emrinde amade. En büyük saltanat değil mi? Evet. Alemlerde yeryüzünde kimseye verilmeyen saltanat, debdebe, şaşaa ve peygamberler sizin toplumunuzdan çıkmıştır. Evet. 21. ayet. Ya kavmi dhulul ardal mukaddesete allati keteballahu lekum ve la terteddu ala edbarikum. Evet. Ve tengalibu hasiri. 21. ayette de yine devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın toplumuna nasihatı, toplumuna konuşması. Ey halkım, Allah'ın size vaat ettiği kutsal topraklara girin. Gerisin geriye dönüp savaştan veya inancınızdan vazgeçmeyin. Yoksa kaybedenlerden olursunuz. Allah o gün onlara emir veriyor. Evet, şu mukaddes bölgeye girin. Şu mukaddes bölgeye girin ve orada hayatınızı sürdürün diye. Ama onlar Allah'ın sözünü de dinlemiyorlar. Peygamberin sözünü de dinlemiyorlar. Mukaddes bölgeye, Allah'ın mukaddes dediği o mıntıkaya girmiyorlar. Gerisin geriye dönmeyin. İnancınızı terk etmeyin. Evet, gerisin geriye dönüp savaştan da vazgeçmeyin. Değilse, zaten galibu hasirin, zararda ve ziyanda olanlardan olursun. Zararla kapatırsınız hayatınızı. Hayatınızı zararla kapatan kimselerden olursunuz diye Musa Aleyhisselam nasihatını sürdürüyor. Evet, galu. Onlar da diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'a toplumu diyor ki, ya Musa, inne fiha kavmen cebbariyin. Ey Musa dediler, unutma ki o topraklarda zorba bir halk yaşıyor. Ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha. Fein yahrucu minha fe inna dahilu. O zorba, o güçlü, kuvvetli insanlar oradan uzaklaşmadıkça biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz. Evet, o insanlar oradan uzaklaşmadıkça biz oraya girmeyiz. Değilse onlar bizim işimizi bitirir. Onlar güçlü, kuvvetli insanlar, zorba insanlar. Biz ise zayıf insanlarız. Gücümüz yok, kuvvetimiz yok. Onlar orada olduğu sürece biz oraya girmeyiz diye itiraz ettiler. Ama onlar oradan çıkarlarsa biz o zaman oraya gireriz dediler. Musa Aleyhisselam'ın bu emrine karşı çıktılar. Musa Aleyhisselam'a karşı geldiler. Evet. 23. ayet. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ. Bunun üzerine Allah'ın iman nimeti verdiği ve onların o korktukları kimselerden veya Allah'tan korkan iki kişi onların üzerine hücum edip kapıyı tutun dediler. Musa Aleyhisselam'a iki destekçi çıktı. Allah'ın kendilerine iman nimeti verdiği, vahiy nimeti verdiği iki kişi çıktı. Evet, siz korkmayın. Udhulu aleyhimul bab. Onların üzerine kapıdan hücum ederek girin. Evet. Fe izâ dekaltumuhu fe inneküm galibun. Çünkü unutmayın ki siz oraya girerseniz mutlaka galip geleceksiniz. Allah böyle dediyse bu doğrudur. Allah'ın dediği doğrudur. Allah'ın dediği yoldan dışarıya çıkmayınız ve çıkılmaz. Bu alallahi fetevekkelu in kuntum mu'mini. Eğer mümin iseniz Allah'a güven duymalısınız. Allah'a güvenip dayanmalısınız. Allah'ın yolunda hayatınızı devam ettirmelisiniz. Evet. Musa Aleyhisselam'ın toplumundan iman eden iki kişi de ona destek vererek, gelin ey insanlar, bu peygamberin sözünü tutalım. Hep birlikte kapıdan oraya girelim. Allah bizim destekçimizdir. Allah bizimle beraberdir. Ve biz oraya girmek suretiyle galip olacağız dediler. Kalu. Ya Musa, inna len nedhulaha ebeden ma damu fiha. Ama onlar, İsrailoğulları yine ey Musa dediler. Ötekiler orada oldukça biz o topraklara asla girmeyeceğiz. O insanlar orada olduğu sürece, zorba insanlar orada bulunduğu sürece bizim oraya girme imkanımız yok. Girmeyiz, ebedi olarak oraya girme imkanımız yok. Evet, İsrailoğulları kadar Musa'yı üzen yeryüzünde hiçbir toplum yok. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile diyor ki Musa'ya yapılan eziyet bunlardan daha fazlaydı. Bedevilerden kimileri, müşriklerden kimileri veya münafıklardan kimileri, Yahudilerden kimileri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değişik sıkıntılar ve işkenceler yapmışlardı da Musa Aleyhisselam'a yapılan işkence ve sıkıntılar aklına gelmişti. Kardeşim Musa'ya daha fazlası yapılmıştı demişti. Evet, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği o emri, yani siz Allah'ın bu kutsal dediği yere girin. Oraya mutlaka girin. O mukaddes arza girin. Allah size bunu yazmıştır. Geri dönmeyin demesine rağmen girmeyiz dediler. Orada o insanlar olduğu sürece girmeyiz. Zaten insanlar olmasa nasıl olsa giresin. Boş yere kim olsa girer. Allah diyorsa ki oraya gireyim, mutlaka destekçi olacağını beyan etmiş oluyor. Ben destekçinizim. Ben arkanızdayım. Ben sizi daima destekleyeceğim demiş oluyor Allah. Ama onlar yine itiraz ederek biz asla oraya girmeyiz. Onlar orada bulunduğu sürece dediler. Bakınız işin en kötü tarafı da şu. Şunu da söylediler. Fezheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna qaidu. Ey Musa, sen ve Rabbin gidin, ikiniz birlikte savaşın. Biz burada oturup kalacağız. Bir peygambere bu şekilde söylüyor İsrailoğlu. Sen Rabbinle beraber git savaş, biz savaş filan yapmayız. Biz burada otururuz, keyfimize bakarız, biz savaşa katılmayız demek suretiyle o şekilde söyleyiverdiler. Musa aleyhisselama bu şekilde hakaret ettiler. Evet, İsrailoğlu kafir, nerede olursa olsun aynı kafirdir. Değişiklik yok. Her zamanda ve her zeminde küfrünü ortaya koyuyor. İşte burada da sen Rabbinle git savaş, biz savaşmayacağız, biz burada oturup kalacağız demek suretiyle Musa aleyhisselama karşı çıktılar. Üzülüyor tabii bunca sıkıntılar karşısında. Musa aleyhisselam üzüntü ve sıkıntı içerisinde. Kale dedi ki Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ey Rabbim, benim sadece kendime ve kardeşim Harun'a sözüm geçiyor. Ey Rabbim, benim sadece kendime ve kardeşim Harun'a sözüm geçiyor. Başkasına sözüm geçmiyor. Hepsi itiraz ediyor. Bunlar o derece itirazlarda bulunuyorlar ki işte bak şu itirazları. Git sen Rabbinle birlikte savaş, biz savaşmayacağız, burada oturacağız. Bir başka seferinde de Allah'a bize apaçık göstermedikçe inanmayacağız diyorlardı. Ne yapsın Musa aleyhisselam? Mecbur böyle demek durumunda kalıyor. Kale Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ya Rabbi, benim sadece kendime ve kardeşim Harun'a sözüm geçiyor. Fefruh beynena ve beynel kavmil fasikin. Öyleyse bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını sen ayır diye yalvardı ve dua etti. Ey Rabbim, sen bizimle bu toplum arasında yolumuzu ayır. Bunlarla birlikte gidemeyeceğiz, yola devam edemeyeceğiz diye Musa aleyhisselam duada ve niyazda bulundu Rabbine. 26. ayet. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Bunun üzerine Allah da buyurdu ki, öyleyse bu topraklar onlara 40 yıl boyunca haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Bu süre içerisinde Tih çölünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar. Sen yoldan çıkmış bir toplum için kendini üzme ey peygamber. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Bu yoldan çıkan toplum için sen kendini üzme, sıkıntıya girme. Bunlar başıboş dolaşsınlar bakalım. Bunlara haram kılınmıştır. Buralar demek suretiyle Rabbimiz kesin hükmünü vermişti o gün Musa aleyhisselama karşı çıkan o insanlara. 27. ayetten itibaren konu değişiyor. Adem'in iki oğlundan bahsediliyor. Evet. Adem'in iki oğlu vardı, Habil ve Kabil. Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen Kabil idi, kardeşi Habil'i öldürmek suretiyle. O günden bugüne insanlar birbirlerini öldürdükleri takdirde hem kendileri günah işliyor, hem de bunu yeryüzünde ilk çıkaran Kabil'e yazılıyor. İşte burada Kabil ve Habil kıssası gözler önüne getiriliyor. Rabbimiz onları hatırlamamızı, onları okumamızı, öğrenmemizi bize buyuruyor ve diyor ki 27. ayet-i kerimede وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ عَادَمْ بِالْحَقِّ. Evet. Ve onlara gerçeği göstermek için Adem'in iki oğlunun haberini de anlat. Oku bakalım. Adem'in iki oğlu ne yapmışlardı? Anlat bakalım bu insanlara. Müslümanız diyenlere, Allah'ın kuluyuz diyenlere anlat bakalım. Onlar da dinlesinler, onlar da anlasınlar, onlar da duysunlar bakalım. Evet. İz qarraba qurbanen fetukubbule min ahadihima ve lem yutekabbel minel ahar. Nitekim Adem evlatlarına Allah sizden kurban istiyor demişti. Yani içinde bulunduğumuz mal varlıklarından kurban etmenizi istiyor. Habil koyunlarla ilgileniyordu, hayvanlarla ilgileniyordu. O koyunların sahibiydi. O koyunlar içerisinden en güzel bir koyunu Allah'a kurban etti. Kabil ise biraz merhametsiz biriydi. O ekinlerle, ziraatla, ağaçlarla ilgileniyordu. O da ağaçlardan elde ettiği veya ekinlerden, yeryüzünden biten şeylerden, bozuklarından Allah'a birer kurban sunmuşlardı. O zamanlarda kurbanlar, sunulan kurbanlar bir yere bırakılır. Allah onları gökten gönderdiği bir nurla, bir ateşle, bir ışıkla alır yok ederdi. Kabul ettiği böyle bilinirdi. İşte Kabil ve Habil dönemindeki kurbanlar da kurbanlık yerine konuldu. Habil en güzel koçu kurban etmişti. Onu oraya bırakmıştı. Kabil ise çürük çarık ne varsa bir şeyler bırakmıştı oraya. Evet, ikisi de kurbanlarını takdim etmişlerdi de فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Allah birinden kabul etmiş, diğerini ise kabul etmemişti. Allah birinin kurbanını yani Habil'in kurbanı olan o koçu kabul etmişti. Fakat diğerininkini kabul etmemişti. قَالَ لَاَخْتُلَنَّكِ Bunun üzerine Kabil dedi ki, seni mutlaka öldüreceğim. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, seni mutlaka öldüreceğim dedi. Niye öldürüyorsun? Suçu ne? Yani bu güzel bir koç kurban etti Allah'a. Kendisini yaratan, kendisine rızık veren, kendisine imkan veren Allah'a kurbanını verdi o. Allah da onu kabul etti. Senin çürükleri kabul etmedi. Sen onun için öldüreceksin. Ama insanlar böyle ya, basit menfaatler uğruna kardeşini dahi öldürür. Basit menfaatler uğruna insanların kanını oluk oluk akıtır. İşte o günde Kabil, Habil'e seni öldüreceğim demişti. Kale, kardeşi Habil de cevap vermişti. İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttekîn. Unutma ki Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci duyanların kurbanını kabul eder. Müttaki olanların kurbanını Allah kabul eder. Ben müttakilik yapıyorum. Yolumu kitapla, Allah'la buluyorum. Allah'ın emrine göre hareket ediyorum. Dolayısıyla en güzelinden kurban ediyorum. Bana sıhhat veren, afiyet veren, beni yaratan, beni her türlü imkanlarla donatan Allah'a ben bu şekilde en iyi bir şekilde kurbanımı sundum. O da benim kurbanımı kabul etti. Dolayısıyla innemâ yetekabbelullâhu minel müttakîm. Ben müttakilerden oldum. Yolumu kitapla bulanlardan oldum. Dolayısıyla Allah'a karşı sorumluluk bilinci olmak suretiyle ben kurbanımı takdim ettim. Allah da benim kurbanımı kabul etmiş oldu. 28. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَ بِبَاسِتٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَخْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Evet, yine küçük kardeş, yani kurbanı kabul edilen kardeş devam ediyor, konuşmasını sürdürüyor ağabeyesine karşı, Kabil'e karşı. Öldürmek üzere elini bana uzatsan bile ben öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Öldürme işini ilk başlatan ben değilim ve olmayacağım. Belki nefsi müdafaa yapabilirim ama bu işi ilk başlatan ben olmayacağım. Ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın azabından korkarım. İnni ehafullahi rabbel alemin. Alemden Rabbi olan Allah'ın azabından ben korkar ve çekinirim. Dolayısıyla sana elimi uzatmayacağım. 29. ayet. Maide suresi 29. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismike ve tekune min ashabin nar ve zalike ceza'u zalimim. Ey kardeşim, ey ağabeyim, beni öldürürsen dilerim hem kendi günahlarını hem de benim günahlarımı yüklenir, böylece cehennemin yolunu tutarsın. Çünkü Yaratılış sebebine aykırı davrananların cezası budur. Evet, Müslümanca tavır bu. Ben savaşı ilk başlatan olmam. Ben öldürmek için bir Müslümana karşı silah çeken olmam. Nefsi müdafaa edebilirim ama ilk silah çeken olmam. Benim günahımı da sen yükselirsin. Eğer sen beni öldürürsem benim günahımı da sen yükselirsin diyor. O gün Habil ağabeyi Kabil'e. 30. ayet. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ. Sonunda benliği onu kardeşini öldürmeye itti de kardeşini o öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Kardeşini öldürdü ve kaybedenlerden oldu. Pişman oldu ama iş işten geçti. Kardeşini öldürmüş oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Şaşkınlık içerisinde kıvranıyor. Ne olacak bu ölü? Yeryüzünde ilk öldürülen kişi, ilk öldüren katil. Ne olacak? Ne yapmalıyım? Bu ölü ne yapılmalı? Ne yapılması gerekir? Bilmiyor tabii hiçbir şey. Evet. Tam şaşkın vaziyette dururken, oyalanırken, sağına soluna bakınırken ve be'asallahu raben yebhasu fil ardı liyuriyehu keyfe yuvari sev'ete ahi. Derken Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Karga yeri eşeliyor ve ölü bir kargayı oraya gömecek, gömüyor. Gösteriyor yani. Allah ona gösteriyor, ölüler ne yapılmalı? Ölüler gömülmelidir, toprağın içerisine gömülmelidir. İşte bu karga ölen bu kardeşini toprağa gömecek. Toprağı tırnaklarıyla kazıyor ve onu oraya gömerek üstünü topraklıyor. O manzarayı gören Kabil gale dedi ki, ya veylete, eyvah diye haykırdı. Yazıklar olsun bana. E aceztu en ekune misle hazel gurabi fe uvari sev'ete ehi fe asbaha minen nadimi. Yazıklar olsun bana, eyvah bana. Ben bu karganın yaptığını yapamayacak ve kardeşimin cesedini gizleyemeyecek kadar aciz miyim? Ve bunun üzerine vicdan azabı duyanlardan oldu. Böylece kardeşini öldürdü. Allah ne yapacağını bilmediği için şaşkın vaziyette dururken bir kargayı gönderdi. O karga ölü bir kardeşini nasıl gömdüğünü ona gösterdi. O da dedi bu karga kadar bile olamamışım. Ne yapacağımı bilememişim demek suretiyle yazıklar olsun bana eyvah bana diye haykırdı. Bu karganın yaptığını yapamayacak ve kardeşimin cesedini gömemeyecek kadar da aciz miyim dedi ve pişman olanlardan oldu ve kardeşini gömdü. O günden bugüne ölülere yapılan iş de böylece gerçekleşip gitmektedir. Böylece Maide suremizin 18. ayeti kerimesiyle 31. ayeti kerimesini de okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Maide suremizin 32. ayeti kerimesinden mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.